Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 8 lutego, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła siódma, serwis Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Sejm rozpoczął pracę nad obywatelskim projektem zakładającym większe nakłady na służbę zdrowia. Posłowie skierowali go do komisji. Szef polskiej dyplomacji będzie dziś rozmawiał w Brukseli na temat zmian w wymiarze sprawiedliwości. Minister mówi o nowej formie kontaktów. Najstarszy znany przodek Brytyjczyków był ciemnoskóry, wynika z analizy DNA człowieka z Cheddar. Dziś kolejne spotkanie ministra zdrowia z rezydentami, a wczoraj w Sejmie było pierwsze czytanie obywatelskiego projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Pod postulatem o zwiększenie nakładów na system ochrony zdrowia do minimum 6,8% PKB od 2021 roku podpisało się 150 tysięcy osób. Projekt przygotowało porozumienie zawodów medycznych, także rezydenci. Część z nich, ale również lekarze specjalistów cały czas prowadzi protest, nie godząc się na pracę powyżej 48 godzin. Tygodniowo. Doktor Tomasz Dybek mówi, że dalsze unikanie szybkiego dofinansowania ochrony zdrowia doprowadzi do katastrofy. Według zapewnień władz nigdy dotąd gospodarka polska nie była w tak dobrej kondycji. W związku z tym nadszedł czas na głęboką reformę polskiej służby zdrowia i jej finansowania. Bo jeśli nie teraz, to kiedy? Jeśli nie wy, to kto? Wszystkie kluby poselskie opowiedziały się za dalszymi pracami nad projektem w Komisji Zdrowia. Posłanka PiS-u Anna Kwiecień. Służba zdrowia i wydatki na tą służbę zdrowia są dla nas bardzo istotne, ale te środki muszą być wydatkowane racjonalnie. Musimy uszczelnić system. Poseł Marek Hog uważa, że postulat rezydentów może zostać zrealizowany. Przy tak wielkiej ilości środków finansowych, o których mówi PiS, jest możliwość zwiększenia nakładów ochrony zdrowia nie w 2025 roku, ale właśnie w ciągu 2-3 lat. 1 stycznia wszedł w życie rządowy projekt stopniowo zwiększający nakłady na ochronę zdrowia do 6% PKB w 2025 roku. Ryszard Czarnecki z PiS-u odwołany ze stanowiska wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Za było 447 europosłów, przeciw 196, wstrzymało się 30. Czarnecki mówił w Pulsie Trójki o parach absurdu w europarlamencie. Sytuacja, w której dokonuje się eksportu wewnętrznych sporów politycznych i Parlament Europejski staje się najpierw prokuratorem, a potem sędzią w rozstrzyganiu tychże sporów, które powinny być rozstrzygane w Polsce w wyniku wyborów, w sądzie albo w mediach, a nie żeby to eksportować do instytucji międzynarodowych. Powodem odwołania były słowa polityka PiS-u o europosłance z PO. Róża Thun w rozmowie z jedną z zagranicznych telewizji mówiła, że w Polsce może nastać dyktatura. Ryszard Czarnecki skomentował te słowa, mówiąc, że podczas II wojny światowej mieliśmy szmalcowników, a dzisiaj mamy Róże von Thun und Hohenstein. Niestety wpisuje się ona w pewną tradycję. O odwołanie europosła PiS-u z funkcji wnioskowała konferencja przewodniczących. Szef dyplomacji Jacek Czaputowicz mówi, że zmienia sposób kontaktów z Komisją Europejską. Chodzi m.in. o rozmowy dotyczące reformy sądownictwa w Polsce. Problemem było to, że Polska prezentowała dokument w odpowiedzi na dokument, ale nie wyjaśniała. Ja przyjąłem inną strategię. Od razu po moim mianowaniu zaproponowałem spotkanie panu wiceprzewodniczącemu komisji. Chodzi o wyjaśnienie tych pewnych zapisów i to zostało dobrze przyjęte. Minister Jacek Czaputowicz wczoraj w Brukseli spotkał się z szefem belgijskiego resortu spraw zagranicznych Didier Reynders. Mówi, że dostrzega zmianę i chęć rozmów. Jesteśmy zwolennikami dialogu między Polską a Komisją Europejską, a także krajami członkowskimi, by zobaczyć, czy możliwe jest lepsze wyjaśnienie sytuacji, jakie są możliwe dalsze kroki, by uniknąć trudnej dyskusji na poziomie unijnej Rady. Zobaczymy. Dziś minister Czaputowicz spotka się w Brukseli m.in. z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Fransem Timmermansem i szefową unijnej dyplomacji Federico Mogherini. Jednym z tematów będzie kwestia praworządności. Najstarszy znany przodek współczesnych Brytyjczyków był ciemnoskóry. Naukowcy są już tego pewni. Zrekonstruowali twarz człowieka z Cheddar, stosując najnowsze sposoby analizy DNA. Więcej na ten temat z Londynu. Adam Dąbrowski. W jaskini koło Bristolu znaleziono go w 1903 roku, ale dopiero teraz udało się sprawić, by jego świetnie zachowany szkielet z okresu mezolitu opowiedział nam historię Brytyjczyków. Ciemna skóra i kontrastujące z nią jasne, niebieskie oczy. Dla większości obserwatorów to zaskoczenie. Zakładaliśmy wcześniej, że gdy ludzie przybyli do Europy, niemal od razu ich skóra stała się jaśniejsza, bo taki odcień pomaga w klimacie, gdzie mniej jest słońca, a co za tym idzie mniej witaminy D. Zakładano, że zmiana taka zaszła błyskawicznie, a tymczasem potem stało się inaczej. Tłumaczy w BBC dr Selina Brace z Muzeum Historii Naturalnej. Człowiek z Cheddar miał około 150 cm. Umarł w wieku jakichś 20 lat. Był częścią pierwszej fali migracji, która przybyła na wyspy po ostatniej epoce lodowcowej, wtedy, kiedy Brytania nie była od kontynentu oddzielona morzem. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. I to wszystkie informacje teraz, 7:30 w Trójce Wiadomości w skrócie. Pączek Maśle, Adam Malecki. Oficjalny początek zimowych igrzysk już jutro, więc zaczynamy od informacji z Pjongczangu. Zakończyły się treningi przed kwalifikacjami do sobotniego konkursu w skokach narciarskich. Polacy na skoczni pojawili się w niepełnym składzie. Szczegóły zna Tomasz Gorazdowski. Przed dzisiejszymi kwalifikacjami wszystko wydaje się być w super porządku, jeżeli chodzi o polskich skoczków. Ci, którzy w kwalifikacjach wystartują, w porannym treningu nie brali udziału, męczył się tylko samotnie Piotr Żyła. A pozostała czwórka pewnie koncentruje się przed startem. Maciej Kot. Te skocznie są trudne, ale jeśli skacze się na nich dobrze, to tak jak na każdej innej skoczni można skakać daleko. Plusem tych skoczni są siatki, które chronią od wiatru, ale wiadomo, że kiedy wiatr zmienia kierunek i tak warunki bywają ciężkie, także trzeba mieć szczęście. Oficjalny olimpijski dostarczyciel prognozy pogody informuje, że wieczorem o 21:30, czyli kiedy rozpoczną się kwalifikacje, ma być zaledwie minus 8 stopni Celsjusza. To przecież pestka przy minus 20 jeszcze kilka dni temu. Wilgotność powietrza ma wynosić 51%, siła wiatru zaledwie metr na sekundę. Czyli nic, tylko skakać. Pjongczang, Tomasz Gorazdowski. Tomasz, dodam jeszcze, że najlepszy we wszystkich trzech seriach treningowych był Norweg Andreas Stiernen. Żyła był 4., 5. i 8. Początek kwalifikacji o 13:30 czasu warszawskiego. Polacy wystartują w składzie Stoch, Kubacki, Hula i Kot. Czekamy na dalekie skoki skoczków, a także na dobre wyniki naszych siatkarzy, bo tych w ostatnim czasie brakowało, przynajmniej w wydaniu reprezentacyjnym. Tę sytuację ma zmienić nowy trener, Vital Heinen. Belg prowadził reprezentację Niemiec, którą zdobył brązowy medal Mistrzostw Świata, a ostatnio kadrę Belgów w pracy z polskimi siatkarzami już nie może się doczekać. To naprawdę wielkie wyzwanie. W 2014 roku to był najlepszy zespół globu, to wciąż aktualni mistrzowie świata. Wyniki w ostatnich latach nie były co prawda dobre, ale tym chętniej podejmuję się tego zadania. Cieszę się, że dostałem szansę. Heinen z PZPS-em podpisał kontrakt ważny do igrzysk w Tokio w 2020 roku. W siatkówkę grali wczoraj w Plus Lidze. 11. ligowe zwycięstwo z rzędu Oniko Warszawa. 3-1 ze Spadonem Szczecin. Trefl Gdańsk po 500-owej batalii wygrał 3-2 z Jastrzębskim Węglem. W Lidze Mistrzyń porażka Dewelopresu Rzeszów. 3. na 4 mecze. Tym razem 1-3 z Wolero Zurych i play-offy oddaliły się. Zagrają w nich za to w Lidze Mistrzów Koszykarzy Stelmet Zielona Góra. Co prawda Zielonogórzanie przegrali w Czechach 84-70 z Cesnymburg, ale awans dała im porażka Włochów w Sidikas Avellino w drugim meczu grupy. A w piłce nożnej pierwszym finalistą Pucharu Króla została Sevilla. Wyeliminowała w dwumeczu Leganés. Dziś w drugim półfinale Barcelona podejmie Espanyol. Przed tygodniem było 1-1. Do półfinału Pucharu Niemiec po zwycięstwie 1-0 z Wolfsburgiem awansowało Schalke, a w Pucharze Anglii w 1/8 finału jest Tottenham. Koguty pokonały 2-0 Newport. Dziś na wschodzie, w centrum i na południu pochmurno, popada śnieg, już pada i będzie padał w województwach podkarpackim i lubelskim, rano miejscami opady marznące, powodujące głowoleć, w pozostałych regionach pogodnie. Wiatr północny, słaby i umiarkowany, w Bieszczadach wiatr porywisty, powodujące zawieje i zamiecie śnieżne, ciśnienie sobie powoli rośnie, a temperatura od minus 2 stopni w Olsztynie, minus 1 w Suwałkach, Trójmieście, Pile i Toruniu, 0 w Warszawie, Łodzi, Krakowie, Rzeszowie i Lublinie, do plus 1 stopnia w Szczecinie, w Poznaniu, w Katowicach i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. To, co najlepiej smakuje, najczęściej ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. Travisto i trawisz to. Aflofarm. Zatrzymaj się na stacji BP i wstąp do White Bean Cafe. Przygotujemy dla Ciebie wyśmienitą kawę, której smak zachwyca za każdym razem. Świeża, aromatyczna, parzona z pasją. Po prostu doskonała. Zawsze prosto z ekspresu. White Bean Cafe. Najlepsza kawa płynie z ekspresu. BP. Kierujemy się Tobą.

Kłaniam się. Dzień dobry. Dzień dobry ponownie. Widzieliśmy się wczoraj, ale stęskniliśmy się bardzo. Ach, tak pan gada tylko. Tak, to prawda. No właśnie. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Dzień dobry. Pytanie od Michała z Wadlewa. A pytanie brzmi i dotyczy wody pitnej, ponieważ wiele się mówi o tym, jak pisze Michał, że woda pitna będzie niedługo skarbem. Może tak być? Tak, może być. Znaczy zastanowiłem się chwilkę, bo rzeczywiście na planecie, na której 3/4 powierzchni to jest nic innego, tylko woda, powiedzenie, że ta woda będzie kiedyś dla jakiegoś obszaru skarbem... Brzmi dziwnie. Brzmi dziwnie. No właśnie, ale pójdźmy dalej, bo chodzi o tę wodę, właśnie te 3/4 naszego globu. Czy dużym problemem byłoby, gdybyśmy wykorzystali tę wodę morską, zasoloną? Czy potrafimy technologicznie to przerobić na wodę pitną? Wie pan co, najlepsze jest to w tym wszystkim, że to nie jest żadna zaawansowana technologia. Znaczy, to jest bardzo prosta technologia. To jest bardzo proste. Myślę o skali bardziej. Potrzeba tylko i wyłącznie jednego, energii. Czyli jeżeli mamy energię, to potrafimy przerobić wodę słoną na wodę słodką. Z wodą to jest tak, i to jest taki trochę paradoks, że rzeczywiście wydaje się, że z powodu między innymi albo głównie zmian klimatycznych być może wchodzimy w taką erę, w której wojny będą się toczyły o dostęp do czystej wody. A równocześnie na tej planecie... Brzmi jak z filmu, tak, z przyszłości. To prawda, ale z drugiej strony jednym z elementów, tutaj są zdania podzielone, czy jednym z tych elementów najbardziej znaczących, czy tylko jednym z wielu elementów wybuchu konfliktu w Syrii są zmiany, czy były zmiany klimatyczne, między innymi dostęp do wody. Nie wchodząc za bardzo w detale, w tamtych rejonach rzeczywiście dostęp do wody w ostatnich nastu, może kilkudziesięciu latach drastycznie zmalał. A paradoks, no właśnie, tak jak żeśmy powiedzieli, to żyjemy na planecie, która z kosmosu jest planetą niebieską, czyli pełną wody. Problemem jest to, że rzeczywiście wody jest dużo, ale po to, żeby ją oczyścić, potrzebna jest energia. Energia to nie jest coś, czego mamy pod dostatkiem, a w wielu miejscach na świecie nie mamy jej prawie wcale. Do tego, żeby w rejonach bardzo biednych, na przykład afrykańskich, Afryce Północnej, żeby dostęp do energii mieć, trzeba mieć technologię. Tam żyją raczej ludzie albo narody, państwa biedne, szargane zresztą często wojnami. Dlaczego? Także z powodu niedoboru wody. I koło się zamyka. Technologia jest bajecznie prosta i codziennie każdy z nas tą technologię doświadcza, czy no, ma z nią do czynienia, bo wystarczy gotować wodę w garnku i przykryć ten garnek zimną pokrywką. Para wodna się skropli i nagle na tej pokrywce będziemy mieli kropelki. I w ten sposób jesteśmy w stanie odparować wodę i spowodować, że woda nawet najbardziej słona po odparowaniu, jak zbierzemy tą parę. Ta odparowana to jest ta słodka. To jest właśnie ta słodka. Zresztą to jest jeden ze sposobów w wielu miejscach na uzyskiwanie nie wody, tylko soli. Znaczy rozlewamy na dużej powierzchni i ona sobie paruje i zostaje sól. Sól zbieramy i sobie solimy, co tam chcemy. W każdym razie, w skrócie rzecz ujmując, wydaje mi się, to jest taka moja hipoteza, że tak naprawdę, gdybyśmy mieli na Ziemi wystarczająco dużo energii i gdyby ta energia była rozdystrybuowana równo, to zniknęłoby większość problemów, tych znaczących, z którymi mamy dzisiaj do czynienia, między innymi niedobór wody i pożywienia. Gdybyśmy tylko tę energię wykorzystywali w dobrym celu. I gdybyśmy się chcieli nią podzielić. I gdybyśmy chcieli. Doktor Tomasz Rożek. Dziękuję. It's good for my voice, but you won't fool the children of the revolution. Now you won't fool the children of the revolution. Dzień dobry panu. Ja mam taką prośbę. Wie pan, w Rembortowie, Sulejówku, Wesołej nie działają szlabany kolejowe. Może chłopaki niech zostawią te pączki i się wezmą do roboty. Dzięki. Dziękujemy bardzo. Kierowców prosimy bardzo o ostrożność w tej okolicy. 227 trójek. Dzwonię z prośbą o pomoc, bo od rana jestem silnie zestresowany tym tłustym czwartkiem, a mianowicie dlatego, że mam trochę słabą wolę. Jadę do pracy, gdzie właściciel jest między innymi mojej firmy właścicielem cukierni i boję się, że od rana będą mnie pączki atakowały, no ale cztery nie pójdę. Nie wiem, jak sobie z tym dać radę. Proszę o pomoc. No musi pan sobie jakoś z tym radzić, ale to ładnie brzmi. Mam trochę słabą wolę. Ile osób tak powie dzisiaj? Projekt Tata. Tu kolega ma mocną, tak, silną wolę. Mhm. A pochwaliłeś się już swoją złotą myślą? Jeszcze nie. Aha, dobrze. Na koniec? No, zobaczymy. Proszę państwa, proszę czekać do dziewiątej. Jest, bo to myśl, będzie coś... jest myśl. Idzie myśl, tak. Dzisiejszy odcinek moglibyśmy nazwać Pączki rozrabiają, trzymając się konwencji, ale zaczęliśmy od cukru ten tydzień i tak bardzo to nam się wszystko dobrze poukładało. Pączki, faworki, ciastka, kto tylko nie ma właśnie rotawirusa ani diety, będzie się dziś obiadać. Reklamy atakują, wystawy kuszą, aż zęby bolą i właśnie temu ostatniemu zjawisku spróbujemy dziś zaradzić i zapobiec. Zapytał kiedyś mnie mój syn, czy jak będzie uczciwie mył zęby, to nie będzie musiał chodzić do dentysty na borowanie? Nie jesteśmy w stanie czegoś takiego zagwarantować, bo generalnie nie jesteśmy w stanie w medycynie niczego przewidzieć. Rzetelne szczotkowanie, i tutaj podkreślę, nie chodzi tylko o częstotliwość, chodzi o to, żeby ono było dokładnie przeprowadzone. Bardzo często zdarzają się dzieci, które przysięgają i nie mam podstaw, żeby im nie wierzyć, że one naprawdę myją rano, wieczorem, w szkole, tylko nie robią tego dobrze. Prawda jest taka, że do 8 roku życia zęby dzieciom powinni myć rodzice. Takie są najnowsze zalecenia. Dzieci nie mają takich zdolności manualnych. Dorośli nie mają takich zdolności manualnych i my dorosłych uczymy, jak te zęby myć, jakie ruchy wykonywać. Nawet lepiej powiedziałabym, że rzadziej, czyli już odpuśćmy to po każdym posiłku. Dokładne wyszczotkowanie, wynitkowanie. Nitkowanie jest szalenie istotne. Naprawdę każda przestrzeń międzyzębowa powinna być codziennie wynitkowana już u najmłodszych dzieci, 2-3-latków, to wtedy rzeczywiście mamy duże szanse na to, że tej próchnicy nie będzie, a jeśli będzie, to będą bardzo powierzchowne, niewielkie ubytki. Stomatolog Agata Orzechowska, dyrektor w klinice ANAM w Warszawie, dodaje, że nawet na dokładne czyszczenie zębów wystarczy dziennie poświęcić wspólnie z dziećmi 20 minut. Warto na to zwrócić uwagę, żeby z pastą nie przeholować. Dzisiejsze zalecenia są takie, że pasta do zębów dla dzieci powinna zawierać podobne, niewiele mniejsze ilości fluoru jak dla dorosłych i to w zasadzie z samego początku. Tej pasty nakładać ultra mało. Kontakt zęba z wysoką dawką fluoru jest, natomiast ryzyko zatrucia nawet przy połknięciu jest znikome. Tylko właśnie dzieci też lubią sobie tą pastę tam ponakładać i dlatego mamy dwie pasty. Jedna bez fluoru do mycia przez moje dziecko, a potem druga z fluorem, na którą poprawiam ja. Natomiast trzeba dzieciom poprawiać to mycie po prostu. A czy zaczniemy od lewej, od prawej, od góry, od dołu, jest totalnie wszystko jedno. Ta skuteczność bywa różna. Ważne, żeby każda powierzchnia zęba była umyta. Fluoryzacja mi się przypomniała. Tak, jest jeszcze fluoryzacja. Jest. Moje dzieci mają skwaszone miny rano. No ale ważna jest, chyba może nawet ważniejsza wcześniej, wypowiedziana już nitka. Tak, nitkowanie. Próchnica powierzchni stycznych jest trudniejsza do leczenia i jest obarczona większym ryzykiem powikłań próchnicą niż próchnica powierzchni żującej. Mówią specjaliści, nie zapominajmy o trzonowcach. Piękny uśmiech to nie wszystko. Te najgorsze, najtrudniejsze ubytki, które właśnie kończą się czy ekstrakcjami, czy jakimś takim leczeniem amputacyjnym, czy kanałowym, no to są właśnie ubytki w zębach trzonowych. Zęby trzonowe są bardziej narażone na próchnicę ze względu na swoją budowę, też na to, że są mniej widoczne. Oczywiście wszyscy się bardziej przejmują tym, co z przodu. Rozwojowo ważne są wszystkie zęby, a te z tyłu dużo bardziej, też dlatego, że muszą z dzieckiem zostać do około 12 roku życia, a zęby sieczne tracimy około 6. No właśnie. Tematu wróżki, zębuszki dziś poruszać nie będziemy, ale jeśli zastosujemy te wszystkie reguły, do stomatologa będziemy chodzić przede wszystkim na kontrolę, a nie na borowanie. Przekazałem odpowiedź synowi, ale zdziwiłbym się, gdyby to zakończyło temat. Czytujący pisma, oglądający rozmaite programy dotyczące nowinek technologicznych, syn od razu zapytał mnie o ten słynny, mityczny już żel, który ma zastąpić wiertła i borowanie. Ale byłem przygotowany i na to. Borowanie będzie z nami jeszcze bardzo długo. Są takie metody tak zwane atraumatyczne, ale one paradoksalnie nie są stosowane w gabinecie, tylko wszędzie tam, gdzie nie mamy możliwości sprzętowych. Czyli na przykład w krajach trzeciego świata stosuje się takie preparaty chemiczne, które pomagają na częściowe usunięcie zwykłym narzędziem ręcznym takiej próchnicowo zmienionej tkanki i wypełnienie tego ubytku preparatem, który powiedzmy zmniejsza ryzyko, że ta próchnica będzie drążyła dalej. Ale cały czas zostawiamy ubytki niedoczyszczone.

Pan ambasador tutaj potwierdził to stanowisko, które wcześniej przedstawiał. Dopóki śledztwo trwa w Rosji, dopóty ten wrak powinien być w dyspozycji śledczych. Znamy te stanowisko, my uważamy, że ten wrak jest własnością Polski, powinien zostać zwrócony i to jest tylko pretekst przed oddaniem nam własności. A szef polskiego MSZ-u rozmawiał też z rosyjskim ambasadorem o wzajemnej współpracy na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ. Rusza proces nieletnich imigrantów oskarżonych o brutalny napad na parę polskich turystów w sierpniu w Rimini. Dwóch marokańskich braci i nigeryjczyk sądzeni będą w trybie natychmiastowym. Według ich obrońcy wyrok może zapaść już na pierwszej rozprawie. Pełnoletni przywódca gangu został w listopadzie ubiegłego roku w pierwszej instancji skazany na 16 lat więzienia. Początek procesu w Bolonii o 9. Mimo że oficjalne otwarcie zimowych igrzysk w Pjongczangu dopiero jutro wieczorem, rozpoczęła się już sportowa rywalizacja. Jako pierwsi do zmagań przystąpili zawodnicy w curlingu, a także dzisiaj start rozpoczną skoczkowie narciarscy o 13.30 naszego czasu. Początek kwalifikacji do sobotniego konkursu indywidualnego. Weźmie w nich udział czterech Polaków: Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Stefan Hula i Maciej Kot. Pełny serwis Trójki o 8, a teraz czas na ekonomię. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyżga. Dzień dobry, zaczynam od informacji rynkowych. Prawie cała środowa sesja na Wall Street przebiegała pod znakiem wzrostów i dobrych nastrojów po gwałtownych spadkach z poprzednich kilku dni. Sama końcówka notowań w Nowym Jorku pokazała jednak siłę sprzedających i na zamknięciu indeksy szybko zeszły poniżej zera. Dow Jones spadł o 0,8%, S&P stracił 0,5%, Nasdaq 0,9% na minusie. Na Dalekim Wschodzie wzrosty. W Tokio główny indeks zyskał ponad 1%, w Seulu 0,8% na plusie, giełda w Hongkongu zyskuje 0,5%. Ropa tanieje, baryłka poniżej 62 dolarów, cena złota w dół, uncja pod 1312,5 dolara. Euro kosztuje 4,17 zł, dolar po 3,40, funt brytyjski 4,73, a frank szwajcarski po 3,60 zł. Na notowania krajowej waluty wpływa zwykle wysokość stóp procentowych ustalana przez bank centralny. Działająca w NBP Rada Polityki Pieniężnej postanowiła nie zmieniać poziomu stóp procentowych w Polsce. Oznacza to, że nie zmieni się oprocentowanie lokat i kredytów w złotych. Prezes NBP Adam Glapiński ocenił, że jeśli w gospodarce nie zajdą poważne zmiany, stopy procentowe pozostaną na obecnym poziomie co najmniej do końca roku, a być może także na początku przyszłego. Te ustabilizowane stopy bardzo dobrze działają w polskich warunkach, stabilizują bardzo ładnie gospodarkę, oczekiwania inflacyjne stabilizują, kotwiczą. Widać to po opiniach i nastrojach wśród przedsiębiorców, wśród konsumentów i dobrze byłoby to utrzymać, jeśli to tylko będzie możliwe, ale to decydują czynniki zewnętrzne. W ocenie członka Rady Polityki Pieniężnej Łukasza Harda kolejne informacje z gospodarki powodują, że w najbliższym czasie nie należy się spodziewać wzrostu stóp procentowych. Trzeba być bardzo ostrożnym, ale jednak takie dane skłaniają mnie do większej ostrożności w szacowaniu prawdopodobieństwa tego scenariusza, być może konieczności podwyżki w tym roku. Ten scenariusz jest mniej prawdopodobny w tym momencie niż wydawało się jeszcze kilka miesięcy temu. Rada oceniła przy okazji, że w nadchodzących kwartałach dynamika wzrostu PKB będzie prawdopodobnie nieco niższa niż w drugiej połowie 2017 roku. Ekonomia w Trójce wróci po 8.30. Dziś na północy i zachodzie kraju pogodnie, na wschodzie, w centrum i na południu pochmurno. Pada i będzie padał śnieg rano w województwach podkarpackim i lubelskim. Możliwe marznące opady powodujące gołoleć. Minus 2 stopnie w Olsztynie i Elblągu. Minus 1 w Białymstoku, Słupsku, Kołobrzegu i we Włocławku. 0 w Warszawie, Częstochowie, Tarnowie, Chełmie i Krośnie. Do plus 1 w Świnoujściu, Bielsku-Białej, Zielonej Górze i Jeleniej Górze. A tu proszę, pani Ania ma taką to sytuację. Mam trochę słabą wolę i trochę sporą niedowagę. Także mogę jeść dowoli i będę. Mama właśnie kupiła 24 pączki. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Ich to napawało jakimś uczuciem dumy. Dumy, że potrafili pozbawić człowieka tego, co najważniejsze, człowieczeństwa. Więcej w serwisie edukacyjno-społecznym Polskiego Radia germandeathcamps.info. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy.

Krampelis. Bardzo dziękujemy za te poranne spotkania. No i jak zwykle, jeśli kończymy, to zaczynamy i kolejne spotkania przed nami. Nie zdradzę tajemnicy, mówiąc, że sugestia kolejnej artystki, biorę to na siebie. Na co się z chęcią zgodziłem, sugestię wystosował redaktor Łukaszki. Zobaczymy, co będzie, tak to określę. Czy mogę poprosić o jedno zdanie, dlaczego? Proszę. Mam powiedzieć, bo to jest, myślę, bardzo utalentowana artystka. I myślę, że jest naprawdę ważną postacią w historii muzyki rozrywkowej. I nie da się tego wymazać. O, to ja teraz opowiem o... Dobrze powiedziałem, panie kierowniku? Zdecydowanie, alibi w ogóle zapewnione. Dobrze. Opowiem o moim spotkaniu z artystką. To było w londyńskim hotelu dzień po jej koncercie w Hyde Parku. Nie ukrywam, że miałem tremę, ale już na samym początku, kiedy spotkaliśmy się w miejscu, gdzie miał być wywiad, artystka, wiedząc, że przyjechałem z Polski, powiedziała: Kraków, takie miasto, podobno bardzo piękne, chciałabym tam kiedyś przyjechać. No i były przełamane lody, potem był prezent, nie powiem jaki. Potem była rozmowa, a w tej rozmowie było też ostatnie pytanie. Pytanie brzmiało: czy masz jeszcze czas, żeby jeździć po Londynie na rowerze? And last week, do you still find time to bike while in London? Bike? Yeah, ride a bike. I rode my bike home after the show, so... Really? Yes. Thank you, madam. You're welcome. Thank you. Czy masz jeszcze czas jeździć na rowerze? No pewnie, przecież z koncertu przyjechałem do domu właśnie rowerem. Są świadkowie, którzy twierdzą, że rzeczywiście Madonna jeździ na rowerze po Londynie, jeździ do sklepu i w ogóle nie przejmuje się, czy ktoś ją rozpozna, czy nie. To już Madonna, wszystko wiemy, tak? Wszystko już wiemy. Tak jak mówiłeś o pani Dolores, że była to trochę ta kreacja na scenie, to tutaj jest pełna kreacja. I to jest postać wykreowana maksymalnie. Budowana od nowa z trasy na trasę, z płyty na płytę. Tak wygląda jej droga artystyczna, ale to, że warto tego posłuchać, sam przed chwilą uzasadniłeś, w związku z czym bardzo proszę teraz o piękną zapowiedź piosenki, która trochę chyba podsumowuje to, co Madonna robiła w swojej karierze. Ja myślałem, że zaczniemy od tych wczesnych nagrań, na które liczę. Jutro? Dobrze. Nie, jutro nie, w poniedziałek. W poniedziałek. We'll be right back. mam wrażenie z listów, które przyszły, że dobrze. Tak? Że dobrze, że dobrze. Chwalą redaktora. Zobaczymy. Dzień dobry, ja dzwonię w sprawie Madonny, która będzie teraz puszczana do rano. Chciałam powiedzieć, że się ogromnie, ogromnie cieszę, bo od wielu lat czekałam, aż w końcu będzie cykl Madonną. To była moja po prostu idolka z dzieciństwa. W najpierwszym koncercie byłam w zaawansowanej ciąży, co mi w ogóle nie przeszkadzało, żeby się świetnie bawić i ogromnie, ogromnie się cieszę. Dziękuję. My także się cieszymy. Piotr, to było zaplanowane dawno temu, proszę panią. To już od dawna. W głowie redaktora. Dziękujemy. Do poniedziałku. Zapraszamy do Trójki. A my teraz o igrzyskach, bo igrzyska w Pjongczangu zaczynają się już jutro. Do zapalenia znicze usuwane będą ostatnie niedociągnięcia. Poprawiane jest to, co jest do poprawiania. Nie jest tego wiele do roboty, ale są też sprawy poważne. O czym właśnie z Korei Tomasz Grazdowski. Nie tylko sportem żyje człowiek w mieście igrzysk. Dziś trochę na poważnie, trochę na żarty. Żarty na razie skończyły się, jeżeli chodzi o zdrowie. Pjongczang na skraju katastrofy, trąbią miejscowe, zawsze skłonne do przesady media. Epidemia u wrót, piszą w gazetach. Faktycznie, coś ostatnio poszło nie tak, jak powinno. Norowirus zaatakował i to tak skutecznie, że 1200 pracowników firmy ochroniarskiej zostało wycofanych na jakiś czas z igrzysk, by zobaczyć, czy zachorują, czy nie. 1200 osób to spora liczba, dlatego w ich miejsce ściągnięto regularne wojsko, które ma pomagać, zanim tamci nie wrócą do pracy. Na razie wszędzie rozwieszono instrukcje, żeby myć ręce. Jak myć ręce? Wszędzie są dozowniki z płynem odkażającym. Okres wylęgania się wirusa łobuza wynosi około 24 godzin, a potem ewentualnie biegunka, wymioty, gorączka, czyli olimpijskie trio. Największe środki bezpieczeństwa zastosowano na stołówkach olimpijskich. W gazetach już napisano, że władze być może za bardzo zainteresowały się sprawą udziału Korei Północnej w igrzyskach i zbagatelizowano sprawę wirusa. A bracia z północy, znad 38 równoleżnika, przyjeżdżają jak najbardziej. W igrzyskach ma wystąpić ich 10 sportowców plus kobiety hokeistki w mieszanym zespole. W najlepszym razie dodatkowych 12 zawodniczek. A tymczasem wczoraj przybyła grupa 280 Koreańczyków z północy, w tym 229 cheerleaderek, 26 zawodników taekwondo, 21 dziennikarzy i 4 członków północno-koreańskiego komitetu olimpijskiego. Na dodatek jest już tu 140-osobowa orkiestra, która dziś ma koncertować w okolicy. Ale czy wystąpią sportowcy, czy nie? Kto ich wie? Chyba tak, choć różnie z tym bywało, wspomina były senator, znawca sportu Andrzej Persson. Były różne wzloty i upadki, niemniej jednak 4 razy już na igrzyskach występowali pod wspólną flagą. Pamiętamy, że w 1988 roku Seul, który jest jeszcze bliżej granicy, miał być zaatakowany przez Wielką Tamę, który dziadek obecnego Kima, też zresztą jak pamiętamy Kim, powiedział, że spuści wodę na tą południową Koreę i żadnych igrzysk nie będzie, a cały Seul znajdzie się pod wodą. To zagrożenie było realne. Pamiętamy, że Koreańczycy z północy nie wystartowali wtedy w południu. Teraz jest jednak postęp, jeżeli to jest postęp po 30 latach, nie za duży, prawda? A wracając do Pjongczangu, wirusa i spraw żywieniowych, w obliczu kłopotów żołądkowych zdziwić się i to poważnie, ba nawet przestraszyć, musieli Norwegowie. Jajka, jak wiadomo, delikatna sprawa. Tymczasem drogą mailową do siedziby Norwegów, tu na miejscu, zamówiono 1500 jajek na potrzeby ekipy. I przyjechały. I Koreańczycy wyładowywali, wyładowywali i wyładowywali, aż praktycznie skończyła się powierzchnia, którą Norwegowie zajmowali. Okazało się, że elektroniczny tłumacz zamiast 1500 napisał 15 tysięcy, więc zamówienie zrealizowano. Kir z 15 tysiącami jaj przyjechał do siedziby Wikingów. Po negocjacjach Koreańczycy zgodzili się na przyjęcie z powrotem 13 500 jajek, ale Norwegowie musieli je sami zapakować. No cóż, wirus, jajka, nie daj Boże z północy i wtedy wszystko zaczęłoby się składać w całość. Na razie media informują, że Norwegowie przywieźli ze sobą na igrzyska 6 tysięcy dawek leków przeciwko astmie. Ale czy można się dziwić? Jak się zje 15 tysięcy jajek, astma może być najłagodniejszym objawem. W Pjongczangu miłośnik jajek Tomasz Gorazdowski. I będziemy słuchali relacji Tomka, no właśnie, już od jutra około 7.40, potem w audycji popołudniowej o około 16.20 studia olimpijskie. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie i oczywiście wtedy, kiedy będzie działo się coś ważnego, ważne starty Polaków, proszę nasłuchiwać. Igrzyska już od jutra. Muzyka. muzyczny rozkład jazdy. Rozpoczęcie igrzysk jutro. Teraz rozpoczęcie. Pan Krystian, proszę. A ja zacznę od filmu, który szykuje się, filmu dokumentalnego o... No właśnie, ciekawe, czy państwo zgadną. Ach, ten podkład jest utrudnieniem na pewno. Telewizja HBO szykuje się do premiery filmu dokumentalnego o Elvisie Presleyu. Elvis Presley The Searcher, czyli poszukiwacz, ale też może ratownik poszukujący zaginionego. A do przedsprzedaży trafiła już towarzysząca mu ścieżka dźwiękowa. To nie jest utwór z tej ścieżki, ale i tak bardzo ładny. Zestaw podstawowy zawiera przeboje króla, natomiast na wersji poszerzonej do 3 płyt, nie lada gratka dla fanów, zmieści się także muzyka ilustracyjna skomponowana przez gitarzystę Pearl Jam Mike'a McCready'ego, wersje koncertowe, nagrania z prób, klasyki muzyki R&B, country, gospel, które Elvisa inspirowały do śpiewania oraz na przykład Wooden Hearts, wykonane przez Toma Petty'ego i The Heartbreakers. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear, you get a fever. Każda okazja jest dobra, żeby przypomnieć jeden z przebojów króla. Akurat Fever na zestawie też, w zestawie też nie ma. No to tylko reżyser wie pewnie dlaczego. Ale my ten utwór bardzo lubimy, więc w jego towarzystwie jeszcze kilka sekund spędzimy. Lights up the night. I light up when you call my name. Z głosów wnoszę, że to młodszy pan król. To jest młodszy pan król, Michael Bublé, Elvis Presley, taki duet trochę wirtualny. To powiem jeszcze, że dwuczęściowy film będzie miał swoją premierę 14 kwietnia. Jego reżyserem jest Tom Zimny. Muzyka będzie dostępna już tydzień wcześniej. No i to wszystko przed nami. A teraz, skoro jesteśmy w świecie filmu, serialu w zasadzie powinienem powiedzieć, agent Fox Mulder. Mówi ci to coś? No tak, tak. Człowiek wielu talentów. Pisze poezję, jest reżyserem i uhonorowanym Złotym Globem aktorem. W serialu Californication wcielił się w postać Hanka Moody'ego. W życiu prywatnym podszywa się pod Davida Duchownego. No, do archiwum Mix już trafiła sprawa jego nowego drugiego albumu, który reszta świata pozna dopiero jutro. Ale mamy pewne przecieki, dotarły do nas. Płyta nosi tytuł Every Third Thought, jest następcą wydanego przed 3 laty Hell or High Water. I brzmi to wszystko tak. Half Five. Half Life. Half my life by your side. Through thick and thin, rain or shine. Closer to me than who I used to be. How can half of everything. Tak, rzeczywiście masz rację. Kombinacji jest dużo, mogło być jeszcze Fly Five. Fly Hive. No a to wszystko oczywiście Half Hive. Podobnie. Half Life. David Duchowny zapowiada swoją nową płytę. No i bardzo dobrze, tak to brzmi. Jeśli komuś się podoba, to pewnie sięgnie. A poza nowym albumem Davida Duchownego, jutro ukazują się nowe płyty MGMT i zespołu ze Szkocji. Dwóch grup, które zaczynały swoją przygodę z muzyką na początku wieku. Obie grupy muszą teraz dynamicznie otrząsać się z kurzu niepamięci, którym zdążyły pokryć się w ciągu ostatnich 5 lat. I tyle czasu minęło w ich przypadku od poprzednich, zresztą nie najcieplej przyjętych albumów. MGMT ma 4 album w dyskografii, Little Dark Age. Znamy już piosenkę tytułową oraz drugiego singla. No to już oczywiście ta druga grupa, której nazwy nie wymieniłem. Franz Ferdinand, zespół po przejściach. Szeregi grupy opuścił gitarzysta, zasilił je skład, w zasadzie można powiedzieć, bo dwaj nowi muzycy. 5. płyta ukazuje się jutro, nosi tytuł tak jak ten utwór Always Ascending, a czy zespół faktycznie znajduje się na fali wznoszącej, no to już fani osądzą. Bardzo dziękujemy. Muzyczny rozkład jazdy i Krystian Hanke. Zapraszamy do reklamy.